як я боўся з саўмінам. Усё паскорыў адзін кур'ёзны выпадак, калі я пачаў разблытываць справу з саўмінаўскай аферай Джузэпе Курцы, ганаровы амбасадар ва ўсе краіны свету. Гэта была самая дзіўная гісторыя з усіх саўмінаўскіх аперацый з замежнымі інвестарамі. Факт прызначэння кіраўніка маленькай пасярэдніцкай італьянскай фірмы грамадзяніна Італіі Курцы ні больш ні менш, як ведаеце кім, прэзідэнтам Італа-беларускай гандлёвай палаты і ганаровым паслом ва ўсе краіны свету. Гэта не магло прысніцца чалавеку са здаровым розумам, а такая пастанова нарадзілася за подпісам прэм'ера Кебіча. У тадышняй парламенцкай Беларусі амбасадараў прапаноўваў прэзідыум Верховнага Савету, а зацвярджаліся кандыдатуры на пленарных пасяджэннях. Пра ганаровых амбасадараў ці консулаў нават не было адпаведнага палажэння. І вось на табе адразу пасол ва ўсе краіны свету. Ну, хай сабе ганаровы, але ва ўсе краіны свету. Мне так і ўяўлялася, як дзе-небудзь у цёплай кампаніі наш прэм'ер, наслухаўшыся італьянскага хлістакова і раздабрэўшы шырокай душой аб'явіў: «А зраблю я цябе, Джузэпе, ганаровым паслом ва ўсе краіны свету, ганаровым паслом». Як старшыня камісіі замежных справаў, я звярнуўся да Кебіча з пісьмовым запытам. Потым пытанне разглядалася на прэзідыуме Верховнага Савету. Высветлілася, што гэты Курцы звычайны аферыст, які здолеў пераканаць спадара Кебіча, што ён асоба з блізкага атачэння італьянскага прэм'ера Андрэотці і эмісар Ватыкану, што яму належыць буйны банк і што ён можа ад імя групы еўрапейскіх банкаў забяспечыць Беларусі крэдыт да 3 мільярдаў даляраў на 15-20 гадоў пад 3,9%. Фантастыка! Але пра гэта на поўным сур'ёзе пісала ўрадавая прэса. Курцы атабарыўся ў Мінску, атрымаў з фонду Салміна катэдж на Бранявым завулку, 2 аўтамабілі, адпаведную ксіву пасведчання з ўрадавай пячаткай і пачаў наносіць візіты. Наведаў ён і нашу камісію ў Верховным Савеце. Пасля гутаркі ў Салміна прыйшоў да нас не зусім цвярозы, з перакладчыцай сумнеўнай знешнасці. Запрашаў да сябе ў офіс, абяцаў турбулентную гасцявую праграму. Прыйшлося з ім ветліва расстацца, спаслаўшыся на абставіны. Цяпер БНФ некаторыя папракаюць: «Вось вы былі на пачатку 90-х пры ўладзе і нічога не зрабілі». На жаль, як я ўжо гаварыў, пры ўладзе мы не былі, а толькі падступаліся да яе. Прыілюструю гэта на прыкладзе з гэтым італьянскім аферыстам Курцы і дзейнасць Саўміну пад кіраўніцтвам таварыша Кебіча і ягонай каманды. Пастановай Савету міністраў, якая называлася «Аб асацыяцыі Італа-беларуская гандлёвая палата» ад 28 студзеня 1991 года. Пастанова была мела нумар 30 і датаваная 8 ліпеня 91 году. Нумар другі дадатковы называўся пад нумарам 265 «Пытанні асацыяцыі Італа-беларуская гандлёвая палата». Гэтым рашэннем было вырашана прызнаць і ўхваліць кандыдатуру спадара Джузэпе Курцы як адзінага старшыню сумеснай асацыяцыі Італа-беларуская гандлёвая палата, а самому спадару Джузэпе Курцы прысвоіць звання ганаровага пасла Беларускай ССР ва ўсе краіны свету. 21 сакавіка 91 году, як старшыня камісіі па замежных справах і знешнеэканамічных сувязяў, я зрабіў запыт у Саўмін на імя прэм'ера Кебіча і накіраваў афіцыйны ліст старшыні прэзідыуму Дзементею пра дзейнасць вось гэтай палаты. Я пішу ў двукосці палаты. На прэзідыум Верховнага Савету выклікалі старшыню дзяржаўнага камітэту БССР па знешнеэканамічнай дзейнасці Радкевіча, і пад ціскам нашай камісіі прэзідыум падрыхтаваў пастанову аб агульных падыходах ўраду рэспублікі да пытанняў знешнеэканамічнай дзейнасці, дзе ў выпадку з італа-беларускай гандлёвай палатай падкрэсліўся факт парушэння шэрагу законаў БССР з боку Савету міністраў. Таварыш Дзементьєй, это ён узначаліваў Верховны Савет, не захацеў псаваць адносінаў з Саветам міністраў і адмовіўся ставіць праект на галасаванне, а перадаў яго таварышу Кебічу як памятку, ну, тыпу нейкай такой нон-пейпа без юрыдычных абавязацельстваў. Адпаведна, Савет міністраў амаль 4 месяцы не даваў нам ніякага адказу. І толькі на адным з чарговых пасяджэнняў прэзідыуму прэм'ер Кебіч перадаў мне, як някемнаму хлопчыку, адказ на мае 5 пісьмовых пунктаў на аркушыку з прэм'ерскага блакноту. Там было напісана па-рускі: «Уважаемый Петр Викентьевич, вы обратились ко мне с вопросом об экономических отношениях с коммерческими фирмами Италии. Это же коммерческая тайна. Господину Курци дано удостоверение почетного консула и только. Прошу доверять своему правительству». Кропка и подпись Кебіч. Бачите, урад займаецца камерцыйнымі фірмамі, мае камерцыйныя сакрэты і лічыць, што парламенту да гэтага няма справы. Заклікае толькі давяраць і ніякага кантролю. Прымер недакладны ў сваёй запіскі. Паводле пастанову Саўміну, спадар Курцы ганаровы пасол ва ўсе краіны свету. Праўду сказаць, хутка праблема з амбасадарам вырашылася сама сабою. Вялікі камбінатар Курцы знік, наеўшы і напіўшы за кошт Саўміну, значыць, на грошы нашых падаткаплатнікаў, наладную суму. Як высветлілася пазней, вакол хімерычнай гандлёвай палаты шмахта ў Беларусі добра пагрэўся. Тую легендарную пастанову Савета міністраў разам з аўтографам Кебіча, адрасаваным мне асабіста, я захову як каштоўную кур'ёзную рэліквію. Можна было прасказаць безліч падобных неверагодных гісторый, што трапілі ў поле ўвагі камісію, якую я ўзначальваў. Дагэтуль здзіўляюся, чаму члены нашай камісіі, куды ўваходзілі 2 старшыні аблвыканкамаў, аднаго з іх арцыменю яшчэ пры мне застрэлілі, 4 старшыні райвыканкамаў і 2 дырэктары буйных прадпрыемстваў не перашкаджалі мне займацца амаль дэтэктыўнымі даследаваннямі. Мая назойлівасць, праўда, мала каму падабалася. Калі міністр замежных справ Пётр Краўчанка прапанаваў мне афіцыйна стаць першым амбасадарам Беларусі ў Нямеччыне, я пагадзіўся. Я ўжо трохі быў стаміўся ад змаганняў з урадавымі чыноўнікамі. Маіх разборка з Саўмінам я адчуваў мала падтрымкі з боку прэзідыуму Верховнага Савета пры старшынёўстве Мікалая Дзементьєя і нават пры Станіславе Шушкевічу. З прафесарскім снабізмам фізіка-ядзерщыка ён даваў мне не раз зразумець, што я зашмат на сябе бяру, будучы самаўпэўненым дылетантам, разважаючы, напрыклад, пра біржавыя тэндэры і курсы валюту. Адкуль вы гэта ведаеце? Розум, логіка, нацыянальная заангажаванасць, праграмны дэмакратызм нашага старшыні мне вельмі імпанавалі. Але мяне заўсёды трошкі бянтэжыла, што ён, шукаючы згоду з наменклатурнымі чальцамі прэзідыуму, мог нават пры журналістах экспромтам падчас пасяджэння парушыць папярэднюю дамову з яго дэмакратычнай часткай. Я маю на ўвазе дэмакратычнай часткай прэзідыуму, туды ўваходзілі звычайна Сасноў, Карпенка, Шлямнёў. Так была, напрыклад, пахаваная нашая задума скінуць з пасады старшыню Віцебскага аблвыканкаму спадара Кулакова, які быў і дэпутатам Верховнага Савета за разбазарванне жыллёвай квоты для перасяленцаў з Чарнобыльскай зоны. Ён тады ўзначаліў Віцебскі абкам, і ад яго залежала, куды пойдуць тыя грошы і кватэры для перасяленцаў. Гэтага чалавека ўжо і журналісты, і мы ўсе ведалі, што ён ужо не будзе працаваць. Аднак усё лязнулася, калі пачаўся прэзідыум, і Шушкевіч раптам перагледзіў нашы папярэднія такія вот як бы трошкі сяброўскія таемныя карпаратыўныя дамовы. Некаторыя разумныя галовы раілі мне асцерагчыся і больш абашліва гаварыць публічна. Я ж лічыў галоснасць вялікай зброі, якая мне, безумоўна, дапамагала дасягаць пэўных мэтаў. Як дыпламаванаму германісту і чалавеку, які ўжо чуў смак у знешнепалітычнай і знешнеэканамічнай дзейнасці, было надзвычай цікава заглыбіцца ў сапраўдную практыку. Тады яшчэ былі спадзяванні, што мы вось-вось ульёмся ў сям'ю еўрапейскіх народаў.